kozela kaka kino yo kozonga e kolele. Kozela kaka yo, na kozela kaka kino yo kozonga e kolele. Makanisi na ngai ke mosika butu na moyi na kobanza bongi na zuwa te mama. Mayele sili ngai mwana bato, sotwele mbinga na basusi. Na kozela kaka sheri na ngawa motema e kolele. Kozela kaka ya, na kozela kaka kino yo kozonga e kolele. Kolele na banzi yo mingi papa, kolele na zalise kozela kaka ya, na kozela kaka kino yo kozonga e kolele. Kozela kaka yo, na kozela kaka kino yo kozonga e kolele. Kolele na basi yo mingi papa, kolele na salise kozela kaka yo, na kozela kaka kino yo kozonga e kolele. olele papa, olele ruditena, olele papa, olele ruditena. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, seire tarudia, mama. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, seire tarudia, mama. Olele papa, olele. Olele papa, olele ruditena, olele.